Silas bound in jail, had no money for to go the bail. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they was lost. Dungeon shook and the chains come off. Keep your eyes on the prize, hold on. Freedom's name is mighty sweet, and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize, hold on. I got my hand on a gospel plow, won't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize, hold on. Hold on, hold on. Keep your eyes on the prize, hold on. Is that chain a hand on hand? Keep your eyes on the prize, hold on. I'm gonna board that big greyhound, carry love from town to town. Keep your eyes on the prize, hold on. Hold on. Gran personatge de la música, un dels grans herois de moltíssima gent, homenatge un altre dels més grans, però de generacions passades, només pot sortir un espectacle magnífic. I això és el que va fer en Bruce Springsteen amb Pete Seeger, Eyes on the Prize, directament des de l'àlbum We Shall Overcome de Pete Seeger Sessions a l'any 2006, i acostar d'aquesta manera els nouvinguts a la música, els de les noves generacions, els grans clàssics de principis del segle XX. Aquesta és una cançó del rei, al meu entendre, de la música, Eric Clapton. Des de mitjans dels anys 70 ens portava una de les seves cançons, després recollides al 89 amb l'àlbum de recopilació Journeyman. Es tractava aquest Bad Love. Sentim, doncs, a Eric Clapton. Moltíssima vegada he estat somiant compartint coordenades en el curs d'un viatge astral. Es vibrava que érem l'altra part de l'altre, abraçats ho comprovàvem i encaixaven les meitats. Me juraves que eres tu qui me somiaves, et vaig pessigar les voltes per si no eres veritat. Començaven passar-nos coses rares, ens creixien unes ales i volàvem de la mà. Però quan torne de somiar en aterrar al llit, el teu rostre s'ha esborrat i tu t'has esmeït. Com si des d'allà on venim et rebobinés algú sap que has nascut per mi i que jo he nascut per tu. Quan pugues tornar al meu costat, que sense tu no sé volar, vine. Rastrejant-te sense rastre, delineant una obsessió. Dibuixos que comencen mil vegades i que es queden en les ganes a les fulles del meu bloc. Sé que no sé res de tu i alhora ja ho sé tot. I per completar l'absurd de no ser ni el teu nom, algun dia ho entendré recordant el futur. Perquè sé que has nascut per mi i que jo he nascut per tu. Vine. Composició pròpia del mateix en Joan Emèric. En desconec ara mateix i no recordo qui és la veu femenina, tampoc em surt la informació d'aquest disc, d'aquest obert de l'any en 2000. Era la primera cançó amb aquest àlbum i ara mateix la memòria, les cues de pansa que haurien de prendre, doncs no acaben de funcionar. És un gran clàssic el que ve a continuació. Los tres sudamericanos amb Cuando salí de Cuba. La recordeu? Però si no ho feu, ho fareu amb nosaltres. A Musicòpolis. Dejé mi amor cuando salí de Cuba. cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo porque mi tierra vida le da. Sueño de todo hombre volver a la tierra que le dio nacer, y aunque pasen y pasen los años, sigo pensando que un día regresaré. Hoy una triste angustia me está amargando sin descansar, pero el sol de mi Cuba muy pronto la calma me hará alcanzar. Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de a nivell comercial el grup més popular, més interessant dels anys 70. Abans aportava aquesta cançó, Quan ho fas, Un de nosaltres. Un de nosaltres està mentint, Un de nosaltres està plorant. El que passa moltíssimes vegades amb les relacions. The Visitors es deia aquest àlbum del qual extraiem la cançó. Al meu entendre, una de les millors, composició de Benny Andersson del 1981 de la discografia d'Ava, el que passa que moltes vegades tapat per als grans èxits d'aquesta formació. A Musicòpolis seguirem, perquè ara mateix us proposo un tema d'en Santi Vendrell, una cançó que es diu Nostàlgia i que pertany al seu àlbum Un quadre antic, que tornem a recordar per tots vosaltres. Aquí sentim, doncs, aquesta cançó. Saps que estic trist i estic molt sol. Ja no tinc força per cantar. Saps que he llegit un escrit teu, no he pogut més i m'he posat a plorar. He recordat les estones que ens vam besar pels conreus, cada mirada que em deia tant sense dir res, amor meu. I he recordat, vida meva, que els anys em van ensenyant. M'han ensenyat que l'amor fa mal quan se'n va. I el cant, si l'escolta, riuràs plorant. Si m'estimes, plorant, riuràs. O jo partiré lluny a la mar. I el vent et recordarà el meu cantar. Si jo marxo algun dia et vindrà a plorar sol amb tu a la mar. Els meus anells ja no m'importa el triomfar. Saps que he perdut un triomf molt gran. Has estat tu que m'has fet perdre tant se va. Aniré a cantar les estrelles, també riuré amb els infants. Aniré dient per les cases, potser algun vol d'estimar. I cantaré, vida meva, que els anys em van ensenyar. M'han ensenyat que l'amor fa mal quan se'n va. M'estimes plorant, riuràs, o jo partiré lluny a la mar. I el vent et recordarà el meu cantar. Si jo marxo algun dia vindrà a plorar sol amb tu a la mar. A Musicòpolis és el moment també d'escoltar Cliff Richard, un dels grans de la història de la música, que ara mateix ens portarà aquesta cançó, Sometimes Love, de vegades l'amor, Something's Going On, el títol de l'àlbum que va editar el 2004. Sometimes love is like a loaded gun. Sometimes the best thing you can do is run. Sometimes love is like a loaded dice. Sometimes it's a seven, sometimes snake eyes. You know it's not for those afraid to risk it. Play it safe and you're sure to miss it. It's for those of us who love to gamble. So lay your bets down, lay them down. Sometimes love is like an ace high straight. You can lose your shirt or you can win the day. Sometimes love is like a runaway train. Yeah, you may survive it, but the odds ain't great. You know it's not for those afraid to risk it. Play it safe and you're sure to miss it. It's for those of us who love to gamble. So lay your bets down. You're nervous, don't you sweat it, son. Don't you know the danger is half the fun? So take a deep breath and hold on tight. Just wrap yourself in, enjoy the ride. You know it's not for those afraid to risk it. Play it safe, you're sure to miss it. It's for those of us who love to gamble. So lay your bets down. Sometimes love. Sometimes love. Sometimes love. Sometimes love. Some old gun. And when it is, sometimes you get a seven, sometimes snake.